Capitolul 17. Expediția lui Șurubel și a lui Piuliță în orașul Zmeelor. Ieșiți în ordine din casă fiecare și aliniați-vă pentru înviorare. Exercițiile de înviorare te lasă de lene. Mișcarea alungă somnul de pe gene. Cântecul acesta despre gimnastica de înviorare pe care îl compusese poetul Floricică îl cântau tare, plin de voie bună, Șurubel și Piuliță. Era dis de dimineață și în orașul verde toată lumea mai dormea încă, însă Șurubel și Piuliță străbăteau străzile cântând din toate puterile și făcând în același timp exerciții de înviorare. Știind încă din ajun că dimineață li se va da drumul din spital pentru a repara automobilul, ei s-au trezit cu noaptea în cap și au cerut să fie externați imediat. Mierinana, care cel mai mult pe lume se temea de zgomot, a dat repede dispoziție să li se elibereze hainele. Auzind de departe cântecul, multe prichinduțe s-au trezit și priveau pe fereastră, unele au ieșit chiar în stradă. Hei, prichinduțelor, unde aveți voi garajul? Strigă Șurubel. Haideți să vă arăt, se oferi o prichinduță cu scufiță roșie și palton albastru cu guler pufos, făcut dintr-o omidă argintie. Arată-ne încotro să o luăm, spre dreapta sau spre stânga, spuse Șurubel. Spre dreapta, le spuse prichinduța, cercetând curioasă vestoanele lor din piele. La dreapta! Marș! Comandă Șurubel și, răsucindu-se, porni în direcția arătată. Un, doi, un, doi, un, doi! Piuliță pășa în pas în urma lui. Prichinduța alerga țopăind, abia ținându-se după ei. Din prea mult avânt, Șurubel și Piuliță trecură de poarta pe care o căutau. Stați, stați!" începu să strige prichinduța. Ați trecut de el!" Stânga împrejur!" comandă Șurubel. Se răsuciră amândoi pe călcâie și se întoarseră la poartă. Prichinduța le deschise. Intrară toți trei într-o curte unde, în laturea casei, se afla o încăpere cu acoperișul de țiglă. Halal garaj, ăsta e pur și simplu magazie, nu garaj!" bombăni Șurubel, deschizând ușa din două canaturi. Șurubel își aruncă ochii în magazie și văzu mașina. De garaj se apropiară și alte prichinduțe. E întuneric aici, spuse Șurubel. Puneți mâna să împingem mașina afară. Păi nu merge, e stricată, spuseră prichinduțele. Noi nimic, o scoatem noi de aici pe brațe. Haideți, împingeți din spate. Gata, hei, rup! Încă o dată, hei, rup! Mașina scârții cu scrâșneli și opinteli o scoaseră afară din garaj. Șurubel și Piuliță se băgară imediat sub automobil. Neștiutoare, prichinduțele stăteau în jur și priveau curioase. Oho! Se auzea de sub mașină. Rezervorul s-a găurit. Oho! Lipsește și Piulița. Oho! Țeava pentru scurgerea siropului e pleznită. În sfârșit, cei doi ieșiră de sub roți. Haide, aduceți repede cheia de Piuliță, cleștele plat, ciocanul și letconul pentru lipit. Păi, noi n-avem nimic din toate astea. Cum n-aveți? Dar ce aveți? Avem un ferăstrău și un topor. Vai de capul vostru, nu se repară mașina cu toporul? Dar pe aici, prin apropiere, nu există prichindei? Prichindei sunt numai în orașul Zmeelor. E departe? O oră de drum. O oră pentru voi, că noi ajungem acolo mai repede. Ia, ziceți, cum ajungem? Păi, o luați pe strada asta. Pe urmă, cotiți la dreapta și de acolo o țineți tot înainte. Pe urmă, se face un drum pe câmp care vă scoate exact în orașul Zmeelor. Am înțeles, răspunse Șurubel. Gata. Înainte, marș! La locomanda, strigă el pe neașteptate. Voi, prichinduțelor, căutați pe undeva niște cârpe și, până venim noi, faceți lună mașina. Mașinii fraților îi place să fie îngrijită. Bine, bine, încuvințară prichinduțele. Acum gata! Înainte, marș! Porniră amândoi în același pas. După ce cotiră spre dreapta, Șurubel comandă. Cu cântec, marș! Și prietenii noștri începură să cânte cât îi ținea gura. Eu și prietenul meu cel bun, prin păduri și câmpii am pornit la drum. Pe bolovan ne cățărăm, flori de tot soiul admirăm. Deodată o broască ne iese în cale și o zbugim speriați către vale. Când acasă ajungem, cu limba de un cot, fiecare îi spune celuilalt. Nu mai pot! După ce îi sprăviră cântecul ăsta, începură altul și după aceea altul. Curând ieșiră din oraș și dădură în drumul de câmp. Nu se împlinise un ceas, că în depărtare se arăta orașul Zmeelor. Chiar în clipa aceea, Șurubel și Piuliță văzură un automobil ce oprise în mijlocul drumului. Când se apropiară, băgară de seamă că sub mașină e un prichindel. Capul și pieptul îi erau în întregime ascunse sub mașină. Doar picioarele, îmbrăcate în niște pantaloni slinoși, rămaseră afară. Ei, frate meu! Te bronzezi? Îi strigă Șurubel. Prichindelul își trase de sub mașină capul cu păr creț și negru. După cum vezi, sunt nevoit să mă bronzez sub mașină. Dar ce s-a întâmplat? Păi nu mai vrea să meargă afurisita. Ba se oprește alimentarea cu sirop, ba dozarea cu apă gazoasă. Se face anapoda. Nu-i mai pot da de căpătâi nici de cum. Prichindelul se ridică și izbi în ciudat cu piciorul în roată. Purta veston negru, la fel de murdar ca și pantalonii, încât părea făcut din piele. După câte se părea, șoferul ăsta amărât avea chef nu atât să meargă cu mașina lui, cât mai degrabă să stea tolănit sub ea, căutând tot soiul de defecte, lucru care, cei drept, se întâmplă deseori multora dintre posesorii automobilelor cu apă gazoasă. Șurubel făcu în conjurul mașinii, cercetă mecanismul și, negăsind pricina, intră sub ea. După ce scormoni ceva pe dedesubt, se trase afară și se ridică, scărpinându-se gânditor la ceafă. După Șurubel, se băgă sub mașină Piuliță, apoi din nou posesorul automobilului și tot așa, când unul, când altul, au intrat dedesubt pe rând, s-au ridicat, au privit mașina cu nedumerire și s-au scărpinat la ceafă. În sfârșit, Șurubel izbuti să dibuiască hiba motorului. Mașina a pornit, bucuros și plin de recunoștință, șoferul le strânse mâna celor doi. Vă mulțumesc, fraților! Dacă nu erați voi, mă bronzam aici până diseară. Voi unde mergeți? Urcați că vă duc eu. Șurubel și Piuliță îi povestiră despre scopul călătoriei lor. Cheie de Piuliță, cleșteplat și ciocan am eu. Pot să vi le dau, dar letcon pentru lipit nu am, spuse șoferul. N-am putea găsi la cineva în orașul ăsta un letcon? Cum să nu puteți? Puteți foarte bine. Mecanicul nostru, Elice, are letcon. Să mergem la el. Urcară toți trei în mașină și peste câteva minute erau pe strada principală din orașul Zmeelor.